Mara, kechwa markano transiri na kaja, hiwasa na kana, sarna kawi na kasha, askipuniwa, chamancha paraktana. Sirvin de servicio en comunicación intercultural, ukasti, yat ayani psmawa. Kun hamateja hakecht asinya halukatoketa. Iea, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, ukana, yanapt awibampiwa, akiri wakist aweja, port nidaki. Yukam kiki para ki pacharun yanapt awipamp. Ukharusa, comunicadores indígenas del Perú, akiri radiump. Hiwasa aymara markasanja utjistuba hakawistoqina kunaymana yatiñana kasa. Maya tiñasti utjarakistuba kunana sawaqina kaja aka oraqinja panillasiptana. Maron hasaparakiwa hakichasi utoqita. Hiwasa markasanja uyja paraktanwa wali suma amtawinaka akiri amtaweja uruk easeraki kikpa aymara orakisana. Uka hakichasiwija. Agosto parsinpuno apta sirakija. Kunateja urasapaji uka parseja. Ukamata, kitina kateja panicha sipkan hupanakaja. Wali kuchisiwina hakasi pranya pataki. Uka kipkaraki walha yana kani pranya pataki. Hiwasanja utkara kistoba kunaimani yatinyanak. Chachanak toketja patunga kimsa kalkoni maranita kimsa tunka hila maran kapanya pao. Kuyakanak toketja ugegik paraki, nia patunka posini maranita, nia patunka sohtami marakama, ukawa wali pokotajeja sapjewa. Hakecha sinyatakija, waina toketja nia ichuta niña pajewa, ukamaraki, isinakapa toketza, wali hakatataña pawa, yatiña pawa, yuntaru yapintaña, ukamaraki chajrantaña, yatiña paraki uta utachaña, ukakip karaki jakanakampi. Warmito ketsti ukamarakiwa sutima maharakiña pawa ichutani. Kumairi kumpairisa katutaña parakiwa. Ukamaraki hatakato punchavensa irpiriña pawa. Isito ketsa wali hakhatataña pawa. Tauka tauka wali arkunta taña pawa. Taitainto ketsa wali yetiña paraki. Choke ilontañasa. Hanukasenja satañasa saparaktao manakaja. Ukamarakiwa sayuto ketsa wali suma yatiña parakiwa. Janira hakichasitaki ukaja, chachato ketsa warmito ketsa, hupanakaja tawako waina satakiwa. Janiwa hakichasitakiti satawa. Kunabrasawa ukapanicha sirinakaja, hakichas japje ukatakwa ma kumunia tokenja hakiru intatajej. Ukama hakiña patakija wakisiriwa pequeña pasaña pawa. Kauk hati ayllupaki ukachakana. Chachato ketsa warmito ketsa. Ukamatakwa hupanakaja, maapachanja, hakeipjaneja, uka yatekawinakapampi. Walharakisaka Paulin kuyakampi, Juancito unpejpanisht asanyatakej, suya japjeja, ni apunech piskamaranakajaspas, ukam hamarakisuyastrapjej, hichagne amtrapjatainawa panisht asanyatakeja. Ukamak tukol saranya kayut kchini. Hal khatir saranya spay hanicha. Ukay lolo, chakpachan si chak pamilya na kapahwan. Leta ki konsiyach ki preha. Kun hamatek ni panisht as kchen kay san tempo ni pse. Mamita, kunaw sarak pachan ukam tawik yata tiya. Wawita, humast armt asktacha, hilg maranakapuni humak markatoken kamar haraktaha, hanitist amt asktak kustumrianakasat, agust paksinya kapundirakis ast panisht asiptan hiwasanakasti pampatoken. Ukama walik paksinya kashpo paltaskiha, na yakichaw hanichisayistha. Hani walik paksik faltkit mauk akirakiuni panichasinyatekik falt harakik, ukatriast ukan walik uchirt asiphani, ukats ukamarakiwat, walik. Taki cuy mai panipak yas ni naira katar sarten dek pamilya nakasa walisum yakt kani yu kamera kumuni atai pins ukata kieha taika ukiwa suma am tapkani hupana kakira kiwa irpiri padrino naksa achikt anipjaneja. Una taqi wakisirinaksa jupanakawa suma unjapjani, ukamaraki pokapjani. Uka hacha irpirinakaja, wali wakisiriwa aimana markasana. Jupanakawa hichurutja unjapjani, yanapt apjani, hichakipa hakichisirinakaro. Jupanakan wilapach atawasapjewa. Ukatwa kuna taqinasa yanapt apje, ukamarak iujapjaraki. Hichuruna kansa, uka panicha sirina kaja, uka maskiwa, hila, sulka, irpirina kawa suma alekata uihapharaki. Jupa irpirina kaja, kipata ika ukihiwa. Jupana kana kankanya paja niwa, hakecha siwina kapaja. Nairaruti suma sartaphani, uka panicha sirija hanukaja, inakicha moloknak taphani, hani kankanyani. Irpirina kana, kankanya paja niwa. Uka irpirina kaja, wali suma kankanyani hakina kanyapawa. Wali hakinsa yakata, ukamarosa unijata. Ukatua hichaja, pani hakechi sirinakaja wali katokatawa hanirara uka urupurin kipana. Hanirara pacha wilijitat pachua uka hakecha sirinakaja wali suma isitaje, hani isisiu isinakampi. Ukarusti, mat inkanaksa hakonta pjarakiwa. Mangkanya nakansa, hani uhupana kaha halak tapkiti irpirina kapatra. Aka panicha siri nakaha hanira kiwa armapkiti. Hach ahilarata nakata. Loktawina kampi, hupana gasti sum amta siparaki. Mis paseñani, achachila nakaro. Kuntur mamaniro, hupana kawa uibasi prestani. Aka take uibirina kawa, hiwasatha kuyane prestani. Urak pachana, sasinao hupana kaha, aka urakenha sarnaka siparaki. Ukharusti, sarap harakiwa kaukir markateja hakaki ukachakaro. Ukamata, kamachina kaja, kunhama akiteja ukaru pokanyataki. Kunara sautu kutaje ukasuma misa loktawimpi. Jupana kaja suma virisuna kampi wali toktasa porinta baija paraki. Kauka utatimisto yapkana ukachakaro. Suma tukirina kampi. Ukamarak parintina kasa wali sumu jupana kajuta baija parakina. Kuparo suma yanat yataki ukamata nihap hanyataki. Mami, tawali sumrak suka panisht siwin naka tokt apri ha? Ukamawa, ukanakan tokt apri rani ukarok tuku sita karakiti. Hichak padrin otapams katan pachak ochirt asiskep hakipuni niwa. Ay, saranyan ukamaha. Iwa sana kustumri naka sanak ni yasta yanap tanyapone ukapanisht siwin naka rukwak ni panip utunu kanya naka patakeha. Sikir ma uiwitas apa wanyaraki. Iraminta naka siyapusht anya patakeha apa nyaraki. Ukarok ukamarak utatokin. Mas kasilya na kas kon asfalt. Aski wa kisiris pa antsas kol kasit apt anya. Ah, walis pa wa. Hisa mamita. O kaya nat awin nga ut no kanya taki wali wa kisiri punira kisa. Kamaraki utano kapre. Utrinak toketsa, ulke toketsa, ukamaraki uka halhata na kampi. Aini na kampi, suma upanakak chimanok ta apharaki. Katukt apharaki utake, kiti parintinagasa uparoha unihat apharaki. Kunay mana, utrinakampi, ulke na kampi. Ukamaraki, upanakaha, hichur na kanha, hanibat akisita akapaniti, take kunatsa. Aka hakichasiu taipitha. Magrina, aka sirut asmalya, chalto mal magrina. Saluen, salu yajad, salu yajad, chalto señane. Humankiwa. Magrina. Hani uka kikiti, hichaha uka hach ahiska. Irpirina kana, utaparuwa sarap harakini. Ukamata suma, chumaist tanya pataki. Ukamaraki suma hichaja hakecha sirinakaja ma urunza amtap janya pataki. Ukamaraki ukapanecha sirintaik okipaja churap harakiu machak isinaka. Alikata yak yakha isin tanyataki. Ukampiwa kanancha apharaki. Kunja munatasa ukawapaja. Ay suma chulita kinay sar janyani. Ay suma paisana kinay bas janyani. Pirukaril jata irpasi ukamamay. Automobil jata apasi ukamamay. Tisa kumaster pitas may. Tauke kolkin tisa kumaster pitas may. Tuawa Warmatinisha kumapoy ganatay. Warmatinisha kumapoy ganatay. Kipa uruha, ukamaraki kiwa sarap haraki. Uka kipa hakecha sirinakana taik aukin utaparu. Jupara kasti, ukamarakiwa wali suma munasinchu imampiwa suyap haraki. Taika warmisti, katu karakiwa yohcharu. Ukamata machaka suma isimpi isinta inyataki. Ukwata jupanakaja kanstuwa yap haraki aka utanja hichurotja. Hiwas uta wabajewa sapjewa. Yukayu abatz imiyu abatz. Kunara sawa, hakechasitaje, hukatja, mahaqir untatajewa kikpa komunia tokena, ukamaraki utap tokena sapjewa. Una pachateja hakechasitaje, ukakiwa hakeru untataje, mark pachana. Mamita, kunatra kawarmenakaja. Hayachikanak utxasipxeja watxiarist atarakisa. Ukanakastex ihmakulakanakarakisa. Komuniata yipisan ukham sapxtanyanakax utxekilla. Halukatanchiar isitaja. Halukatupanakax qatasipxej ukham sapajukat ukapaninak hayachikarukisarapxarakex. Akaxpanichisin kusasachigala halukatupanakax ukham hanihak achasinipkitija. Upanakax ukat kunatrakhan hiwasanakampexchikaja. Kualhiwasanakan kustumrinakasajis ukham apunai wasanakah hakasip haraktan kitina katipanish tasiptan kot paris kamanya papanish taki kunas amas kisirvisu mantanyas alkulu mantanyas taki kunas paris apuninya pahani chulya kanya pathani wale kirikchit ya tia ohista mami thani una hual bajiat kaya tukatoket ha hichaha amtap harakinyami uka ayo hanukasinha komunia tokenha Sabkhtat haqinakaja, ch'amaka isinakaniwa inakiu untap haraki. Hupanakaja haniwa hak'ata untap kete, ni yanapap karakis. Hupanakasti kunatsa ukam qiparapji. Hupanakaja, hiakimpiwa poripjaspa ukapunchaberoja, ukawa utharaki maya tiñanaka imarorapesana. Ukamaja wakisiri ukananchanyaja. Hakawista ipinja taqi mainiwa panista taja. Mainiri teja ihmata tachi ukaja haniwa puncha wiruja sarkaspati. Aukina kaja payapuniwa, chacha warmi. Hupanaka teja hani chacha warmi ikchi ukaja, ukaura satakija panista sitawa saniña papunija. Aka aymaru rakisanja suma kanasta nya wakisiraki. Chacha warmi halakterija haniwa suma ya katakiti. Utap tokens Ukamarak utkayip tokens. Hichuruna kanja, sapjewa pinkawa, sapjtirina kaja. Chachawa toketsa, warmi toketsa, sasau hupanakaja, kanancha paraki aymaro lakasar. Haniki kunahan waliros puripjaspat, ukawaski karakispa. Chakapunewa, ukawhani ulakisinya jaspate, walisom sarapjanukaja, sumakakasipjas, padrinonaka sumakrak uintapjarakispa. Kumuniata ipinjo, walisomaya kataspa, lukamampi walisomak uchi, hakasipjaspa, panichichawarimej. Ukawalispa, mamita. Aymara, Quechua Marcano, Tkasirina Kaja, Hiwasanakana, Sarna Kawina Kaska, Askipuniwa, Amancha Paraktana. Sirvindi, Servicio en Comunicación Intercultural, Ukasti, Yat Enivapsmawa. Kunjamateja, Hakicht Asiña, Halukatoketa. IEA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Ukana. Yanapt awipampiwa. Yukam kiki paraki pacharu. Yanapt awipampi. Ukharusa, comunicadores indígenas del Perú, Akiri Radiompi.